kardadus, kui kardatud üksindust. Sa tantsid, matsid mööda tühje tube, ning iseenda tootad lunastust. Kuskil kaumes ajas on jälle tahe tulla, tuldud teed. Sa tantsid vaid siis ema majas, marketi all ei tantsi, valssin need. Ja iga kord kõik rigisevad lauad, möödud kappist laua rubedast. Sa vaatad alla, kus on nende hauad, ning äkki pääseb valsist jubedast.